ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 kwietnia, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Epidemia nie zwalnia, dramatycznie rośnie liczba zgonów. Ostatnio to ponad 700 ofiar. Dla królowej był podporą, dla Brytyjczyków ludzką twarzą monarchii. Książę Filip zmarł w wieku 99 lat. Warszawa, dawniej i dziś. Taką podróż w czasie proponuje Muzeum Powstania Warszawskiego. Pandemia nadal jest realnym zagrożeniem. Mimo niewielkiego spadku liczby zakażeń w ostatnich dniach, ostrzega Ministerstwo Zdrowia. Ostatnie dane to ponad 28 tysięcy zakażeń, najwięcej na Śląsku. Ale to, co niepokoi szczególnie, to dramatycznie wysoka liczba zgonów, ponad 700. Zdaniem profesora Jerzego Jaroszewicza to efekt zbyt długiego zwlekania z wizytą u lekarza. Szukamy pomocy, gdy jest już za późno. Nie czują tego zagrożenia w postaci swoich objawów. W przypadku zawału serca czujemy ból w klatce piersiowej, uczucie niepokoju, ściskanie, promieniowanie. Tutaj bardzo często pacjenci z saturacją już bardzo niską uśmiechają się i mówią: okej, ja się czuję dobrze. A my widzimy na naszych monitorach, że wbrew pozorom jest dokładnie odwrotnie, jest całkiem niedobrze. Lekarz przypomina o regularnym mierzeniu saturacji. Gdy spada poniżej 90, oznacza już ciężkie zapalenie płuc. Gdy spada poniżej 94, konieczny jest kontakt z lekarzem. Najskuteczniejszą formą walki z pandemią są szczepienia. Do końca czerwca rząd planuje zaszczepić 20 milionów Polaków. Wczoraj padł dobowy rekord. Wykonano 250 tysięcy szczepień. Jak zapewnia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, nie ma mowy o marnowaniu szczepionek, a ich utylizacja dotyczy znikomej ilości. Polska ma jeden z najniższych wskaźników utylizacji szczepionek w całej Europie. Mniej więcej 1 na 1000 szczepionek jest utylizowana i warto to podkreślać. To jest zasługa osób, które bardzo profesjonalnie prowadzą szczepienia, dbając o preparaty i dobrze organizując sam proces szczepień. W przyszłym tygodniu do Polski dotrze 870 tysięcy szczepionek firmy Pfizer i pierwsza dostawa 120 tysięcy szczepionek firmy Johnson & Johnson. W poniedziałek Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniuje kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. O urząd ubiegają się 3 osoby. Klub PiS zgłosił Bartłomieja Wróblewskiego. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej PSL jest Sławomir Patyra. Z kolei Lewica rekomenduje Piotra Ikonowicza. Chcemy wiedzieć, jaka jest wizja sprawowania urzędu, jakie jest stanowisko kandydatów, jeśli chodzi o chociażby te formuły, w jakich do tej pory ten urząd był sprawowany. Mówił przewodniczący komisji Marek Ast. Rzecznika Praw Obywatelskich wybiera Sejm za zgodą Senatu. Flagi na pałacu Buckingham opuszczone do połowy masztu. Brytyjczycy w żałobie. Nie żyje małżonek królowej Elżbiety II, książę Filip. Zmarł dziś rano na zamku w Windsorze. Miał 99 lat. Chwilę po ogłoszeniu jego śmierci przed siedzibą na Downing Street pożegnał go brytyjski premier Boris Johnson. Wraz z jej wysokością królową pogrążamy się w żałobie. Jej i całej jej rodzinie przekazujemy kondolencje. Jako naród i królestwo dziękujemy Filipowi za niezwykłe życie i niezwykłą pracę. Książę Filip był najstarszym członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej. U boku Elżbiety II spędził 73 lata. Według Elżbiety Królikowskiej-Avis, ekspertki do spraw brytyjskich, był podporą monarchii, choć przez samych Brytyjczyków był niedoceniany. Gazety, prasa, media brytyjskie opowiadały sobie anegdotki, zwykle właśnie tak pół żartem, pół serio, a jednak to był filar rzeczywiście i dla królowej, i dla brytyjskiej monarchii, filar takiej pewnej siły, mocy przetrwania właśnie, pewnej stabilności monarchii. 3 tygodnie temu książę Filip wyszedł ze szpitala, miał problemy z sercem. Pogrzeb, zgodnie z jego ostatnią wolą, będzie miał charakter wojskowy. Portal Polskiego Radia 24 przygotował specjalny serwis poświęcony brytyjskiej rodzinie królewskiej ze szczególnym uwzględnieniem sylwetki księcia Filipa. Niezwykłą podróż w czasie proponuje Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak wyglądała Warszawa 148 lat temu, można przekonać się dzięki fotografiom wykonanym przez Konrada Brandla z wieży Zamku Królewskiego. Jak mówi dyrektor muzeum Jan Ołdakowski, dzięki specjalnej symulacji fotograficznej można się przekonać, jak zmieniła się stolica na przestrzeni 150 lat, a to fascynująca przygoda. Samo fotografowanie zajęło mu 7 godzin, więc na tych różnych zdjęciach różny sposób pada światło. Bardzo trudno było nam

Zostajemy w Finlandii, ale zespół, który za chwilę usłyszymy, to zespół pochodzący z Ukrainy, grający elektrofolk. Nazywają się Go A albo Go A. Nazwa zespołu oznacza powrót do korzeni, dlatego że powstała z połączenia angielskiego słowa go z grecką literą alfa, która symbolizuje początek wszystkiego. Ten zespół, który za chwilę usłyszymy, miał reprezentować Ukrainę w europejskim konkursie piosenki, ale ze względu na pandemię imprezę odwołano w zeszłym roku, a w tym roku również ten zespół będzie reprezentować naszych wschodnich sąsiadów. Utwór Szum, zespół Go A, po raz pierwszy w historii Eurowizji utwór całkowicie w języku ukraińskim będzie reprezentować właśnie Ukrainę. Zatem posłuchajmy sobie elektrofolku po ukraińsku. Весняночка, де ти зимувала, я садочка на клиночку сорочечку пряла. Та моя синою з лісі сова воду дує, заспіває співаночку, нехай вона чує. Заплетися, шуми барвіночком, я тобі співаю весняночку. Сію, сію, сію, сію, конопилички, сію, сію, сію, сію. To na końcu to nieźle. Ukraiński elektrofolk to jest to, co właśnie wybrzmiało na antenie Trójki. Go A, Go A, jak to się czyta, to po ukraińsku to Go A chyba. I utwór Szum, to za nami. Szanowni Państwo, program 4 strony dźwięku, mam nadzieję, że to jest coś nowego dla Państwa, że po to właśnie włączyli Państwo program trzeci, żeby dowiedzieć się, co ciekawego słychać w muzycznym świecie, nie tylko na naszym podwórku, ale też poza jego granicami. Zatem teraz Niderlandy, po raz drugi w dzisiejszym programie naszym. Susan and Freak, utwór Gold. Susan and Freak to śpiewająca para Holendrów. Głośno zrobiło się o nich po tym, jak nagrali cover utworu grupy Chainsmoking. Pierwszy własny utwór napisali ledwo 3 lata temu, także to jest świeży twór. A ten utwór, który teraz usłyszymy, to utwór o ich miłości, a przede wszystkim o trudnych momentach w związku. I tego się słucha w Niderlandach. Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat dit al het einde was. Zeg maar, is het wederzijds? Als ik bang ben om alleen te zijn, hield ik misschien te snel van jou. Ik dacht dat het werken zou. Ik had het ook niet zo bedacht. Weet dat jij niet bij me past. Heb het zo vaak geprobeerd en ik wou dat het anders was. Heb er zo hard in geloofd. En ik weet, jij deed dat ook. Toen kwam jij met de klap. Misschien is het beter zo. Maar we waren toch goud. Zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan. Nu ineens ben je weg. Maar het voelt nog niet echt alsof ik dit kan. Denk je dat het makkelijk is of zo? Je spookt door mijn hoofd. Omdat ik nog steeds in ons geloof. Nacht. Juist als ik denk dat we beter gaan, zijn wij weer het huis met de lampen aan. Aan, uit, we gaan ervoor. Zwart beeld te stoppen, slaan we door. En al die tijd had ik nog hoop. We hadden het toch beloofd. Ik had het ook niet zo bedacht. Weet dat jij niet bij me past. Heb het zo vaak geprobeerd en ik wou dat het anders was. Heb er zo hard in geloofd. En ik weet, jij deed dat ook. Toen kwam jij met een klap. Misschien is het beter zo. Maar we waren toch goud. Zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan. Nu ineens ben je weg. Maar het voelt nog niet echt alsof ik dit kan. Denk je dat het makkelijk is of zo? Je spookt door mijn hoofd. Omdat ik nog steeds in ons geloof. Maar we tak spokojnie, w duchu optymistycznym, na pewno nie dla fanów tak zwanego gruzu w gitarach, zupełnie akustycznie, trochę popowo, czyli Gold i Susan and Freak w programie trzecim Polskiego Radia. 4 strony dźwięku. Zabieram Państwa teraz do Czech. W Czechach popularny jest utwór w wykonaniu pani Pink. Pani Pink jest znana, mniej znana jest druga część duetu, który za chwilę usłyszymy, czyli Willow Sage Heart. Kto to jest Willow Sage Heart? Zaczynam od tego, że ma lat 9, a pani Pink to jest jej mama, czyli po prostu mama z córką nagrały utwór. Nie po raz pierwszy, zresztą to jest trzecie ich wspólne wykonanie, trzecie ich wspólne dzieło. Cover Me in Sunshine, czyli Przykryj mnie słońcem. To podnosząca na duchu piosenka, która mówi o dzieleniu się z innymi swoją miłością. Opowiada też o tym, że życie może być teraz przytłaczające ze względu na pandemię na świecie, ale panie są pewne, że lepsze i szczęśliwsze dni już niedługo nadejdą. Dopiero co wydany utwór, już 6 milionów odsłon na YouTube i nasi południowi sąsiedzi z rozgłośni czeskich bardzo chętnie sięgają po ten utwór. To i my sięgnijmy. Cover Me in Sunshine. I've been dreaming, friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine people laughing. I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. Dziewięcioletnia dziewczyna, to jest pani Willow Sage Hart. Przed chwilą pani, no pani, dobrze, niech ma. To właśnie jej głos na końcu tego utworu można było usłyszeć. Co ciekawe, wiele dorosłych wokalistek śpiewa bardzo podobnie. To jest ciekawe, czy to jest celowe, czy tak ćwiczą głos, żeby tak to brzmiało. W każdym razie mocno, bardzo brzmiąca pani Willow Sage Hart, córka Pink z mamą w swoim utworze Cover Me in Sunshine w Trójce. Teraz, skoro Cover Me in Sunshine, czyli pokryj mnie promieniami słońca, to pojedźmy do słonecznej Andaluzji. W słonecznej Andaluzji jest coraz cieplej. No tam panuje klimat już bardzo bliski klimatowi, który mamy w Maroko. Przecież w Andaluzji właśnie wspaniałe owoce tropikalne rosną. Wcale nie w szklarniach. Tam jest już tak ciepło teraz, że ludzie zaczęli wychodzić na plażę. W jaki sposób w Andaluzji policja dba o tak zwany social distance? W jaki sposób sprawdzają odstępy między plażowiczami? Otóż policjanci w Andaluzji mają kij. Mają kij i ten kij ma długość określoną. 1,5 metra, czyli odstęp między plażowiczami. I jak widzą, że siedzą dwie osoby na... To jest autentyk z wczoraj. Wczoraj się o tym dowiedziałem. Jak siedzi dwóch plażowiczów w Andaluzji na plaży, to podchodzą policjanci i wkładają między nich kij. Jeżeli kij się mieści, dobrze, znaczy, że dystans zachowany. Jeżeli kij się nie mieści, o, signore, mandat, dinero, dawaj, dinero. Zatem teraz już zupełnie poważnie, Kalifato Tres Cuatros na antenie radiowej Trójki, utwór państwu zapewne znany, wszystkim tym, którzy nie są po raz pierwszy z nami tutaj w programie Cztery Strony Dźwięku, ale utwór dalej bardzo słoneczny, dalej bardzo pozytywny i dalej posiadający wyjątkowo oryginalny teledysk. Todo esto ocurre en el mundo mientras sube la banda. ¡Buenos días, Andalucía! Una pena que me está consumiendo todas las noches, todos los días. Tengo una pena que me come por dentro y no sé por qué me toque la lotería. Mi madre está todo el día rezando, ella es cristiana, more y judía. Mi madre está todo el día rezando, su nombre es Andalucía. Tengo una pena muy grande cabeza, la vieja me llora todos los días. Por la noche me vuelve muy tarde y siempre me llega en morecía. Tengo una pena muy grande, yo pare. Mi ruina, tu ruina, su ruina. Dale, don, dale, que el ritmo no pare. Estamos comiendo hasta las esquinas. Que me está consumiendo todas las noches, todos los días. Tengo una pena que me come por dentro y no sé por qué me toque la lotería. Mi madre está todo el día rezando, ella es cristiana, amor y judía. Mi madre está todo el día rezando, su nombre es Andalucía. Tengo una pena muy grande cabeza, la vieja me llora todos los días. Por la noche me vuelve muy tarde y siempre me llega en morecía. Tengo una pena muy grande y un padre, mi ruina, tu ruina, su ruina. Dale que el ritmo no pare, estamos comiendo hasta las esquinas. Cambra del Webe Canto w programie trzecim Polskiego Radia. Program 4 strony dźwięku i pan Patryk, który drogą mailową odnosi się do folku naszego, elektronicznego folku z Ukrainy. Bardzo dobrze to brzmi, ten utwór chwilę temu, chodzi o Go A i utwór Szum. Warto wspomnieć, że my również mamy się czym w kwestii łączenia elektroniki z folkiem pochwalić. Warto rzucić uchem choćby na twórczość Snowida czy projektu Dziadowski Projekt. W ogóle uważam, że muzyka ludowa połączona z elektroniką jest tym, co trzeba pokazywać światu. Ludowość sama w sobie jest ciekawa, ale mam wrażenie, że często jest sprowadzana tylko do jojków w wykonaniu kół gospodyń wiejskich. Tymczasem warto wyjść z taką muzyką do młodzieży. Odrobina elektroniki może w tym pomóc. Panie Patryku, czytam te słowa i przypomniał mi się teraz wykonawca i na końcu języka go mam. Pcheli utwór Kastroma. Zaraz mi się przypomni. To jest ukraiński wykonawca, który robi to, co kiedyś zrobił Grzegorz Ciechowski, robiąc taki projekt Grzegorz z Ciechowa i Piejo Kury Piejo. Iwan Kupala, mam. Iwan Kupala. Polecam serdecznie wszystkim fanom łączenia elektronicznego brzmienia z brzmieniami ludowymi. Iwan Kupala z Ukrainy. Trochę to jest odległe od rytmów prezentowanych na antenie radiowej Trójki, bo są to nagrania z lat początku XX wieku, bardziej plastikowe brzmieniowo, bardziej w stronę popu, ale mimo wszystko wyjątkowo wartościowe. Także Iwana Kupale polecamy. Zostawiamy folk disco i folk elektro na razie na boku. Wracamy do hiszpańskojęzycznych utworów. Przed chwilą Hiszpania, a teraz Meksyk. Prezentowałem Państwu w różnych wersjach ten utwór. Utwór to Canción Sin Miedo, pani Vivir Quintana. Utwór, którego uważam, że powinno słuchać się na stojąco ze względu na genezę jego powstania, ale także treść. Chodzi o to, że jest to protest song. Jest to utwór, który został nagrany w celu spopularyzowania wiedzy na temat problemów kobiet w Ameryce Łacińskiej. Problemu braku szacunku, braku poszanowania praw, braku podstawowej dostępu do podstawowych, do podstawowej opieki zarówno ze strony policji, tak samo jak i lekarzy, jak chodzi o przemoc domową. Jest to bardzo trudny temat, bardzo duży problem w Ameryce Południowej. Zatem posłuchajmy teraz Canción Sin Miedo, bardzo zacny utwór, który w Ameryce Południowej w różnych krajach powstaje w różnych wersjach, ale to jest ta pierwsza wersja z chórem. Same panie, które śpiewają o tym, z czym mają problem na co dzień. I to są prawdziwe problemy, z którymi mają do czynienia. Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando al Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir de la. Utwór nagrany na tak zwaną setkę, czyli przyszły panie do studia, nagrały za którymś razem, wszyscy naraz, wszystkie naraz i poszły. Czyli przeciwieństwo nagrywania na ślady, na raty, jak zwał, tak zwał, czyli najpierw perkusja, potem bas, potem gitary, a potem wokal 8 razy, bo nie wyszło, a wokalista się nie wyspał. Czyli coś, co kiedyś zespół Rage Against the Machine przy okazji swojej pierwszej płyty też zrobił. Nie wiem, czy państwo wiedzą. Pierwsza płyta zespołu Rage Against the Machine była nagrana na setkę bez metronomu. Zatem początek i koniec utworów czasami się rozjeżdżają. To są takie małe ciekawostki. Zwróćmy na ziemię, tutaj do nas, do radiowej trójki i do pana Marka, który do nas zadzwonił. Dzień dobry. W latach 80. miałem bliską znajomość z ekspedientką, która załatwiła mi 50 kaset z Tylongorzów. To były czasy muzyki chodnikowej, czyli jamnikowej tak zwanej. Ja chcąc zrobić biznes, nagrałem te kasety na gramofonie firmy Phonomaster i magnetofonie firmy Technics, muzyką, która odpowiadała oczywiście jakością wymaganym, i poszedłem z tym na szabrplatcie na czarny rynek. I facet powiedział mi tak: panie, pan nie sprzedaje czyste te kasety, to pan zrobisz biznes. Po co pan się tak trudził? Bardzo dziękuję. 2 2 7 3 można śmiało korzystać. To jest numer do nas. 2 2 7 3. Pan, zdaje się, wszedł z panią w relację, bo można wejść w relację kulinarną z kimś i razem pójść zjeść coś. Pan wszedł w relację audiofilską, że tutaj nastąpiła pewna wymiana dźwięków między państwem. Bardzo, bardzo gratuluję serdecznie. Mimo że w zamierzchłych dla mnie latach 80. akcja miała miejsce, to jednak wyobraźnia działa. Teraz jak chodzi o stosunki audiofilskie, to dalej jesteśmy w Hiszpanii. Fresquito Mango, utwór wykonuje 2 20-latków, popularne dzieło w Hiszpanii. W swojej twórczości opierają teksty przede wszystkim o historię młodzieńczych miłości. Madame un audio w trójce. Yo ya he tenido cita con mi psicólogo y me ha pedido que de ti no hable más. Que nunca ha visto nada parecido, que nos envidia y no lo puede aguantar. Llevo 3 días sin parar de pensar, que tu cara no la recuerdo ya. Solo porque no nos vemos tantísimo, todo lo que me podría gustar. Mañana sale de aquí una vez carísimo, no me lo puedo permitir. Y los buses es que tardan muchísimo, y este dilema no me deja dormir. He decidido que te voy a llamar, me empaparía si supiera llorar. Pero hace varios años que no me acuerdo cómo se hace, no te voy a engañar. Y aunque digas que estás enfadada y cuelgues mis llamadas, sé que mueres por volverme a ver. Mándame un audio, dime que me quieres, dime dónde estás, que te paso a buscar, que todo está bien, que me quieres ver. Ya no me ponen triste tus mensajes de ayer. Mándame un audio, dime que me quieres, dime dónde estás, que te paso a buscar, que todo está bien, que me quieres ver. Ya no me ponen triste tus mensajes de ayer. Me vas a matar y no quiero ser pesado, me voy a morir si no te tengo a mi lado. Y ahora estoy arriba pensando en lo que ha pasado, mirando a la luna sentadito en el tejado. Y cada noche que pasa sin ti estoy más solo, y cada día me tienes un poco más loco. Lo que tú me haces sentir yo ya no lo controlo, pero no sé si podré ir, porque mañana sale una vez carísimo, no me lo puedo permitir. Y los buses es que tardan muchísimo, y este dilema no me deja dormir. Y he decidido que te voy a llamar, me empaparía si supiera llorar. Pero hace varios años que no me acuerdo cómo se hace, no te voy a engañar. Y aunque digas que estás enfadada y cuelgues mis llamadas, sé Madamu na audio, Fresquito, Mango. Szanowni Państwo, są utwory i są piosenki. To tu mi się bardziej kojarzy, że to jest piosenka. Tak nie wiem dlaczego, tak mam wewnętrzny taki rozdział, że jeżeli dzieło jest takie bardziej lekkie, to, że to jest piosenka. A jak wymagało jakiegoś skupienia większego przy słuchaniu, to mi się wydaje, że to jest utwór. Ale to zostawmy takie moje przemyślenia wewnętrzne, które się odbywają w środku w Ciechanie. Jest taki bardzo wyborny żart o kryminale skandynawskim, jak Norweg zabił Szweda Finką, to ja mam coś podobnego, tylko bardziej światowo. Otóż pani, którą za chwilę usłyszymy, nazywa się Rose, jest Koreanką, która urodziła się w Nowej Zelandii, a wychowała w Australii. A na koniec, jakby dobry tam się zastanowił nad tym jakiś fachowiec, to by wyszło, że pewnie ma korzenie polskie też. Bardzo dużo ludzi ma korzenie polskie. Dzisiaj się okazało, że świętej pamięci książę Filip też miał korzenie polskie i widziałem na Onecie zdjęcie z panem Kwaśniewskim. Nie wiem, no niepodobny był jeden do drugi, ale co zresztą, nie będę im tam zaglądał. Wróćmy do pani Rose. Pani Rose, On the Ground. Taki to jest utwór, K-popowa piosenkarka, podobno jedna z najbardziej popularnych. Dalej zostajemy na hiszpańskich listach przebojów, ale z utworem pochodzenia jakże daleko wschodniego. Seems fantastic. I used to have a hole in the wall with a mattress. Funny when you want it, suddenly you have it. You find out that your goal's just plastic. Every day, every night, I've been thinking back on you and I. Every day, every night, I'll work my whole life. Rose on the Ground i program Trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. Jesteśmy w Hiszpanii. Ostatni hiszpański utwór, który dla Państwa mam. No nie do końca hiszpański, ale tam właśnie popularny w Hiszpanii. Pan Pablo Grandejan, hiszpańsko-francuski wokalista. I teraz jak tak patrzę, to Grandejan chyba bardziej, skoro tak. Ale no dobrze. Karierę rozpoczął po wygranej z jednej z edycji hiszpańskiego talent show X Factor, a utwór Pola, utwory tego pana, które sam komponuje, opowiadają przede wszystkim o miłości. Dzisiaj mamy wokół sercowe klimaty. Przypomnę nieśmiało 2 2 7 3, jeżeli ktoś z Państwa czuje potrzebę, imperatyw wewnętrzny, żeby skorzystać, proszę bardzo, można. Tymczasem Paul Grange, bo pod takim pseudonimem Pablo występuje, zagra nam utwór No Pegamos. estoy borracho de ti. No diferencio los minutos de las horas, pero en todos apareces aquí. Porque por mucho que se acabe la botella, tu mensaje se ha quedado a vivir. No brillan nada las estrellas al mirarlas y te sientas al ladito de mí. Al ladito de mí, al ladito de mí. Y claro que no, ahora no bailo pa' pegarme a tu cadera. Solo está sonando un reto. Tienes la cara más pura que una moneda y te desperdicié en alguna ocasión. Ahora me salgo cuando salgo, me enveneno y no me freno sin vos. Yeah, no me freno sin vos, no me freno sin vos. Yeah. De vuelta en tu cabi sin un centavo. Pensaste de qué coño va este pavo. Cuando tú, cuando yo, antes éramos más que enamorados. He vuelto a pecar por no serte claro, por no consolarte en momentos raros. Tú eres tú, yo soy yo. Pegamos mucho pero separados. Ahora te veo bailando en los charcos, buscando tu reflejo en los tejados. En los tejados. Alors, on est comme ça, c'était pas simple, je suis d'accord. Je perds l'image de ton visage sur mon iPhone. Et j'attendrai pas, si tu t'en vas, moi je m'envole. Moi je m'envole. Pas si c'est comme ça que tu fais les choses. Arrête-toi et ne me réveille pas. Tu vas pas m'appeler, tu vas pas m'appeler. De vuelta en tu cabi sin un centavo. Pensaste de qué coño va este pavo. Cuando tú, cuando yo, antes éramos más que enamorados. He vuelto a pecar por no serte claro, por no consolarte en momentos raros. Tú eres tú, yo soy yo. Pegamos mucho pero separados. De vuelta en tu cabi sin un centavo. Pensaste de qué coño va este pavo. Cuando tú, cuando yo, antes éramos más que enamorados. He vuelto a pecar por no serte claro, por no consolarte en momentos raros. Tú eres tú, yo soy yo, pegamos mucho pero separados. Ahora te veo bailando en los charcos, buscando tu reflejo en los tejados. En los tejados. En los tejados. Zajrzałem na fanpage facebookowy Trójki i pod postem o czterech stronach dźwięku, czyli pod postem o programie, którego właśnie słuchamy, pojawiają się pytania o utwory, które gramy w programie. Pani Anna na przykład pyta o utwór ten z Hiszpanii, czyli o Canción Sin Miedo. Szanowni Państwo, po pierwsze na stronie Trójki w trakcie programu można podejrzeć, co jest grane. Tam jest taka zakładka w tej chwili na antenie, ale pod, na koniec dzisiejszego programu na media społecznościowe moje wrzucę playlistę całą z dzisiejszego utworu. Także jak komuś coś umknęło, to spokojnie wszystko da się nadgonić. Nawet umieszczę link do tej playlisty na jednej z platform streamingowych, żeby ktoś mógł sobie posłuchać i naprawdę całą pracę robię. Nic nie trzeba, tylko kliknąć i można słuchać tego, co było dzisiaj w programie. Ale to po programie, no bo jakbym rzucił teraz, to Państwo by wiedzieli, co będzie za chwilę. No żadna wtedy to niespodzianka. Zatem, jak chodzi o niespodzianki, byliśmy w Hiszpanii, teraz będziemy w Irlandii. Tutaj Gigi i utwór Sometimes. Gigi to młoda wokalistka, która współpracowała między innymi z takimi artystami jak Ed Sheeran czy Anne-Marie. Posłuchajmy teraz, co pani wykonała solowo. program trzeci Polskiego Radia i Sometimes, zupełnie spokojne dzieło. Kolejne spokojne dzieło przed nami to Black Pumas i Colors. Panowie z Black Pumas grają coś, co sami określają jako psychodeliczny soul. W ubiegłym roku byli nominowani do nagrody Grammy w kategorii Nowy Artysta. Ten utwór ma 70 milionów odsłon na YouTube. Występowali nawet na zaproszenie samego Joe Bidena. Bardzo zacny utwór, który już kiedyś prezentowaliśmy na antenie Trójki w programie Cztery Strony Dźwięku, czyli w naszych muzycznych podróżach po całym świecie. Mam po godzinie 21 dla Państwa również podróż po świecie. Pojedziemy jeszcze na chwilę do Finlandii. Mam jeden wspaniały utwór Paula McCartneya, który się niedawno pojawił. Paul McCartney również zaczął współpracować z artystami młodego pokolenia i to z tymi, którzy sobie robią tatuaże na twarzy. Teraz to jest popularne na Zachodzie, że artysta jak ma 19 lat, to od razu skreśla się z rynku pracowniczego. Gdyby mu kariera nie wyszła w muzyce, to na wszelki wypadek robi sobie tatuaże w bardzo widocznych miejscach typu czoło, żeby już nie mieć wyjścia i żeby na pewno musieć pracować w branży rozrywkowej, albo gdzieś w branży około więziennej, no ale to po godzinie 21 na antenie radiowej Trójki. Za 7 minut właśnie będzie 9, o 9 serwis Trójki. Tymczasem wróćmy do naszego bohatera, który dogra nam do godziny 9, czyli Black Pumas w programie trzecim Polskiego Radia Colors. Woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I walk for I'll be shaded. I'm headed to town, town, town in the sky with all my favorite colors. Yes, sir. All my favorite colors. Right. My sisters and my brothers see them black no other. All my favorite colors. It's a good day. Walls of blue skies, we gon' fly, feel alright. We gon' oh.